Caught him on the feet. Pawełek to nie baton. O, na drugim tele czeka połączenie z babą. Wszystko ujebałem świeżą dziabą. Kiełbasiany stwór już zapoznał się z nogawą. Kiedy byłem mały, podobało mi się jak rapował hawom. Dziś oglądam filmy z moją żabą. Piłę kopię prawą tak jak Diago. Pierdalam tosty i zalewam kawą. Jakieś kurwa farfocle mam w zupie. Dawno zarobiony, a ty w dupie. Jako małolacik miałem dwie dyszki na duże piwo w klubie. Dzisiaj niestety ziomek same grube. Dobry koleżka mówi, że porzucił dupę i że kiełbasiany stwór dawno czeka, aż mu poda lufę. Nie będę kok blokował ziomka, ale jak takie historie się kończą, wiem, uwierz.